Polskiego Radia. Zawsze tak jest, kiedy przychodzę do radia na końcówce audycji Margana, że nawet jakbym przyszedł spokojnie tutaj do studia, to nóżka chodzi tak pod stołem w trakcie jego elektronicznych rytmów. Wskazówka też na zegarze nie stoi, punktualnie druga. właśnie zawsze o tej porze mam problem, jak się z Państwem przywitać. Czy dobry wieczór, czy dobranoc, czy dzień dobry, bo różna to pora dnia w różnych częściach świata. No i różne rzeczy Państwo o tej porze robią. 7 minut po godzinie drugiej. Niemniej jednak witamy Państwa bardzo serdecznie, październikowo. Elżbieta Różycka z Zakonsolety i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Oznacza to, że do czwartej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Jazz and Bass, bo to od wakacji nowa pora na tę audycję i przecież to idealna pora do słuchania radia. Dzisiejszą audycję rozpoczyna Jasmine Meyer, utalentowana saksofonistka, kompozytorka, artystka z Wielkiej Brytanii, nagrywająca pod skrzydłami Gondwana Records. No i pięknie wszystko ujęła na swojej płycie Horizons, a to był utwór New Beginnings. Do stajni Gondwana Records wrócimy za 3 minuty, bo jeszcze Carolina. Your magnetic skin, so shiny and proud. Your feet in a doorway. Eternity's nesting in a palm of your hand, like a wild desert flower, like a grain of sand. Looking through your lovesick eyes, galvanized, weary, dry and wild. Taking all your vitamins, we've still got time to kill. Counting shadows on the wall, you're running down the hill. A to z kolei artystka z Izraela, Carolina, strasznie popularna na tamtejszej scenie, od niedawna pod skrzydłami wytwórni True Tats, wytwórni, z której muzyki bardzo lubimy słuchać w naszym sobotnio-niedzielnym paśmie. No właśnie, to jest dobra pora, abym przypomniał Państwu adres internetowy michał.grabkowski@polskieradio.pl. Będzie mi miło, jeżeli Państwo dadzą znać, że dzisiaj noc upływa z programem Trzecim Polskiego Radia, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak jak mówiłem, wracamy do brytyjskiej stajni Gondwana Records, no bo tam nasza reprezentantka, i to całkiem nieźle, sobie od wielu lat radzi. No i wracamy z uśmiechem, ponieważ Hania Rani wydała naprawdę bardzo dobrą płytę. Absolutnie uzależniająca i obezwładniająca ta płyta Ghosts to nowe dzieło. Nie boję się użyć tego określenia. Dzieło młodej, utalentowanej, skromnej Hani Rani. Płyta nagrywana w Szwajcarii. Płyta, która już ma tydzień. No i uważam, że pokazuje artystkę z nieco innej strony. Oczywiście jest to temat do dyskusji, ale wydaje mi się, że tutaj bardziej gdzieś piosenkowo, chociaż piosenkowo to nie jest dobre określenie, gdzieś tanecznie, jak na przykład w tym utworze Hello, chociaż różne klimaty dominują na tym właśnie albumie. Zaprzyjaźniam się z tym wydawnictwem od tygodnia i Państwu też polecam. Niemniej jednak czekałem na ten moment, aby w audycji Jazz & Bass emitować dla Państwa fragmenty tego krążka. I was simply dead. Są momenty bardziej piosenkowe, są momenty bardziej nastrojowe i nocne, są duety, tak jak ten Dancing with Ghosts z Patrickiem Watsonem. Hania Rani na swojej nowej płycie Ghost. Ciąg dalszy nastąpi. 2:22 na naszym radiowym zegarze, no i tradycyjnie podczas tych nocnych audycji myślę o tych z Państwa, którzy chcieliby już położyć się spać, no i może ta Hania Rani właśnie dla tych z Państwa przed chwilą śpiewała i grała, no ale też myślę o tych z Państwa, którzy mają weekend i to środek nocy, być może trzeba troszeczkę energii z radia i ta energia na pewno będzie za 4,5 minuty. Nie chcę ci już tu dniu blu. Dobranoc, to będzie Radio, dobranoc. No właśnie, dobranoc tym wszystkim z Państwa, którzy planują już położyć się spać. No właśnie, jak noc u Państwa, michał.grabkowski@polskieradio.pl. A to zapowiedź tego, co w najbliższy piątek, 20 października, ukaże się najnowsza płyta z Piętego, Huberta Dobaczewskiego, lidera nieistniejącego zespołu Laocze. No i mamy przepięknie balladową piosenkę pod tytułem Blue. Ona ten album zapowiada. Zobaczymy, jaka to będzie płyta. W każdym razie ręce zacieramy wszystko, tak jak powiedziałem, 20 października. A teraz przenosimy się, drodzy Państwo, do Nowej Zelandii. I can't eat, I can't sleep, 'cause I know they'll be watching me, descending on the breeze, these shadows keep falling down. Yeah, blackbirds all around, see snakes in the grass, I'm surprised they ain't found me. Yeah. Stay strong with your boundaries, never know who infiltrate your surroundings. And I know how I'm sounding, cynical, but I'm to the point like a pinnacle. It's never what you say about how you say it, that's the principle. I'm invincible with like-minded individuals, so yeah, I remain transparent, but that's just so we clear. Your enemy's bad habits are friending, so beware. I've been dealing more pragmatic than traumatic lately, but baby, my demons survived that Reiki. And so will yours, not a matter of when, it's a matter of why, and all the matters begin. So will you sink or fly, relive the nightmare again, or will you learn all the lessons so your story can end? There was one before, now the Roman me, and as the days go by, I see them multiply. I can't eat, I can't sleep, 'cause I know they'll be watching me. Branching out, but never water my own ficus. Testing me too much, might knock your conscience to a psychic. Dreaming about my flight kick, I might just forget what I learned about my clarity. Rage out, taking my coins back from charity, just so I can purchase a gun, excuse my profanity. At this point, who was an enemy or a fan of me? They both in a line of fire. Anxiety ridden, I need a lung for hide, just to hold my breath. I feel like I got nothing left. I give it all on the paper, every page my chest, every word my best, every verse I whip, just to celebrate success. It's only curses I kept. Sometimes it feels like I deserve this mess, but the mana that I hold never let me rest. Yeah, yeah. There's a blackbird in my garden. Oh, oh, oh, oh. There's a blackbird in my garden. Program Trzeci Polskiego Radia, 2:31, audycja Jazz and Bass. W każdą sobotnio-niedzielną noc między 2 a 4 na antenie trójki właśnie Fat Freddy's Drop. Mam nadzieję, że Państwo kojarzą tę nazwę, kojarzą ten skład. To niesamowita grupa, zespół, orkiestra z Nowej Zelandii, która już od 20 lat niemalże zachwyca nas swoimi płytami, zachwyca koncertami. Ci z Państwa, którzy byli na koncercie Fat Freddy's Drop, wiedzą, o czym mówię. No i mamy rok 2013, teraz cofamy się w czasie i wychodzi płyta, która jest jedną chyba z najważniejszych płyt formacji Fat Freddy's Drop, zatytułowana Blackbird. No i nie trudno się domyślić, że właśnie minęło 10 lat od wydania tej płyty, z racji czego grupa postanowiła wydać album zatytułowany Blackbird Returns. No i tak jak napisali w opisie, jak wspomnieli w opisie tej płyty, przyjaciele z całego świata zremiksowali nagrania, które na tym krążku można znaleźć. Wspaniałe to remiksy, powiem Państwu w skrócie. No i oczywiście funduję na antenie próbkę tych wspaniałych popisów. But there's more important things for me. Let's find our own way. Let's find our own way. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 2:44, program trzeci Polskiego Radia, Fat Freddy's Drop. Niesamowita, jeszcze raz użyję tego określenia, ekipa z Nowej Zelandii. Tutaj z płyty Blackbird's Returns, która ukazała się kilka dni temu. Na początku Yarny and Leaf East Remix utworu Silver and Gold, a przed chwilą Russia w doskonałej propozycji od Nightmares on Walks, czyli wielkie nazwy na tym albumie, jakby nie było. Dzisiaj jeszcze w audycji Jazz and Bass wrócimy do tego krążka. Tymczasem, no, trzeba przyznać, trochę tanecznie nam się zrobiło na antenie radia. Lat ma to nagranie. Brytyjski duet Express 2 zaprosił Davida Byrna z Talking Heads i powstał wspaniały Lazy, którego, no jak okazuje się, po 21 latach cały czas dobrze się słucha. Teraz mamy 11:03. Przypominam adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jak państwa noc? W rytmie jazz, w rytmie bass. Tak, dzisiaj jeszcze jazzowo, jeszcze basowo, ale póki co tańczymy. by my side, the world will be mine. You're the one for me. I'll stand up on the cloud and shout out loud. You're the one for me. If you look by my side, the world will be mine. You're the one for me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.